El treball infantil és un fenomen difícil de combatre perquè moltes de les tasques que realitzen els nens i nenes es fan en el sector informal, de manera clandestina, i això fa que es converteixin en una realitat invisible. Comissions Obreres s'implica amb una exposició titulada No és un joc, en la visualització d'aquesta problemàtica i denuncia la situació que pateixen els nens i les nenes treballadors, les seves famílies i els països en què es dona aquest fenomen. El fotògraf Antonio Rosa reflexa en les seves fotografies i en un audiovisual la injustícia del treball infantil i ho fa amb aquesta exposició que ja ha estat a Nicaragua i a Ginebra i que ara està recorrent a Espanya amb una parada a Tiana, una parada que ha estat promoguda per l'associació Tiana Solidària. Nosaltres tenim ara un representant d'aquesta associació, Joan Carles Fernández, bon dia. Hola, què tal, bon dia. I també el propi fotògraf Antoni Rosa, molt bon dia també. Hola, bon dia. Doncs primer de tot, si us sembla, parlem de l'experiència d'aquests dies, perquè ahir vau tenir un dia molt intens, no?, de xerrada, sobretot amb els nens, perquè ja vam anunciar aquí que es va celebrar el dia per la pau i la no violència dins de les escoles, entre elles la Lola Anglada, evidentment, i Antoni Rosa, em sembla que va poder visitar els nens, no? Sí, sí, sí, va ser una experiència molt bonica. Expliquem una mica què és el que vau fer ahir. Sí, a veure, nosaltres ja feia temps que havíem parlat amb tant la Lola Anglada com les escoles de Montgat, el Salvador Espriu i el Talassa, que és l'institut dels dos municipis, i els vam plantejar doncs, la possibilitat de poder portar l'exposició per acostar-la als alumnes. Llavors, el dia d'ahir, doncs, concretament el sábado, l'escola Lola Anglada, doncs, vam poder veure l'exposició, sí. I a la tarda doncs, l'Antonio doncs, els va acostar el documental a totes les nenes, una participació molt maca que també ell es podrà explicar. En aquest cas doncs, estem parlant d'una denúncia d'una situació que és el dels nens que treballen, els nens treballadors, i precisament presentant-ho a nens que viuen molt bé, que van al col·le, i moltes preguntes suposo que tindrien a fer, no? Sí, una de les peculiaritats que té mostra aquesta feina als nens és que ells són molt conscients de la diferència que hi ha. Recordo una pregunta màgica que va fer una noia de 12 anys que va veure el documental, que em va preguntar, diu, Antonio, diu, si treballen tant, per què són tan pobres? Llavors, aquesta reflexió surt d'un nen que no té cap prejudici, que no té cap idea concebuda encara de la realitat del món i que l'evident li salta als ulls. Llavors, és un públic estupend que els mateixos nens d'aquí vegin com és la realitat d'altres nens del món. Preguntar, doncs, Tiana Solidària és qui ha impulsat i qui va decidir o va optar per aquest documental i aquesta exposició per portar-ho aquí a Tiana. Per què us vau fixar en aquesta iniciativa? Mira, vam conèixer l'assistència del documental quan es va exposar per primera vegada a Barcelona i el contingut pensàvem que estava molt bé de poder acostar a la població infantil del municipi. Llavors, de seguida que vam conèixer, vam contactar amb l'escola perquè vam pensar que era la manera més directa i més ràpida de poder arribar al màxim de nens possibles, no? Llavors els van plantejar la possibilitat de què els semblaria si feien portar aquí Tiana el documental i la Núria, la directora, doncs, li va agradar molt el tema i va pensar que sí que ells podrien incloure-ho dins de les activitats de l'escola, centrant-lo en el dia 31 de gener, que és el dia de la pau a l'escola, no? I el fet de portar-ho aquí van dir, doncs, per què no el fem una mica més extensiu, donat que podíem disposar d'ell un mes sencer, per Tiana eren masses dies, només un mes, i llavors és quan el vam parlar també amb Montgat, amb l'escola Salvador Espriu, la de primària, sí. I a l'institut de Tiana Montgat, el Talassa, i bueno, tots els centres doncs, els va agradar la idea i van dir que sí, que els interessava poder-la acostar. No? I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser ja parlar també amb l'Antonio, dir-li, escolta, Antonio, ens interessaria que poguessis venir i que el dia que passem el documental tu hi siguis en allà, pogués explicar-los de primera mà doncs, quina és la realitat que tu veies en allà i poder establir aquest diàleg, que és una miqueta el que vam veure ahir, que va ser tan maco. L'exposició i el documental ja han dit que el títol és No és un joc. No sé si aquest títol és precisament perquè el treball d'aquests nens és la substitució del joc. Efectivament, és això. Quan estàs per la zona i parles amb els nens de si els agrada treballar, diuen que sí. I si les dius que si volen anar a l'escola et diuen que sí també perquè saben que és el que han de dir, no? Però quasi cap d'ells tenen l'experiència d'anar a l'escola, almenys com l'entenen aquí. Poder anar de matí, de tarda, d'aprendre, de jugar. I llavors el treball es converteix en el seu espai de socialització, l'espai on altres nens treballen i on poden també compartir espai i temps amb altres nens que estan en la mateixa situació que ells. Llavors és una cosa divertida, és una cosa que és a l'aire lliure i una altra cosa important és que reben la recompensa dels adults. Molt ben fet, has guanyat, ho fas molt bé, treballes molt bé, però estan perdent la infantesa, estan perdent l'oportunitat de jugar, estan perdent l'oportunitat de tenir il·lusions i sobretot estan desperdiciant, estan hipotecant el seu futur. Yeah. O sigui, un nen treballador d'un abocador quan sigui adult serà un treballador de l'abocador, però aquest nen no podrà, i és dolent per la pròpia persona, per el nen que no té futur, i és dolent també per el país, perquè el país es va quedar sense recursos propis, no tindrà mai professionals especialitzats, tindrà molta gent que treballa en precari. En aquest cas, per exemple, doncs, trobem en el documental i en les fotografies també trobem nens que, doncs, com deies, no, treballen en abocadors o en armes fins i tot, fabricant-les, etc. Però tu suposo que si vas a aquell nen i li dius aquella famosa pregunta de tu què vols ser quan siguis gran, no et diran vull treballar en un abocador o no s'imaginen a si mateixos fent això, no? O sí? És que és aquesta és la clau. El documental acaba amb un nen que se li pregunta de gran què vol ser? I diu advocat. I li pregunta al periodista, però per ser advocat has d'anar a l'escola? Diu, sí, tornaré a posar. Quan? I la resposta és l'any vinent. Yeah. Sempre l'esperança és per després. I el dia a dia és massa dur, com que pensar. Però tots, cap d'ells que tu li preguntis, s'imagina que quan sigui adult continuarà fent el que ha après a fer des de que va aprendre a caminar. En aquest cas, amb l'experiència que hem tingut ahir, en concret amb els nens tianencs, ells ho reflexionen, això? Heu pogut veure que l'impacte, doncs, té un impacte? Molt, molt. Vull dir, la reacció de les nens és bestial. Ja ho ha estat les dues setmanes anteriors que des de l'escola ho han estat treballant, vull dir, ja, com et deia abans, doncs ells ho van incorporar una miqueta al seu currículum docent per tal que arribat el dia d'ahir, doncs sapiguessin què anaven a veure, no? Llavors, ahir primer vam veure l'exposició, després vam participar en el documental, l'Antonio els va explicar què és el que anava a veure i demés, i la participació era increïble. Vull dir, tan bon punt ha acabat el documental i ha preguntat que qui volia fer alguna qüestió, sí. I hi havia 50 nens amb la mà aixecada volent consultar, i la veritat és que el temps s'ha fet curt per totes les preguntes que hi havia. Perquè a vegades potser sí que subestima, doncs, aquesta qualitat dels nens d'entendre la realitat i de posar-se en vides dels altres, no? Perquè, doncs, tots sabem els adults que hi ha diferències socials, que, doncs, hi ha uns que estem més beneficiats que els altres, que nosaltres vivim doncs, amb un estat de benestar que a tot arreu no hi és, però els nens sí que ho entenen, no? Si els, els explica... Jo crec que ho han entès perfectament. A veure, el documental és prou evident i prou clar. I prou dur, afegiria jo també. L'avantatge, o el bo, és que el fet de que l'hagin pogut treballar prèviament i que ells, doncs, hagin pogut mirar en internet, doncs, la informació que hi ha penjada sobre el documental, que hagin fet grups, que ho hagin anat treballant, vulguis que no, doncs ells ho van madurant, ho van fer seu, ho comenten entre ells, pregunten a casa, i d'alguna manera hi haurà nens que ho trauran de seguida i nens que no, però segur que el missatge els ha arribat amb prou claretat. Vull dir, jo no tinc cap dubte que els nens han entès perfectament el contingut del que els hi volien dir amb el documental. Ara parlaves de cruesa de les imatges, no? No sé si, parlant de nens, s'ha d'amagar la crueltat del que es viu realment aquests nens, doncs dulcificar aquest missatge, que fins i tot en els adults a les notícies ens el dulcifiquen una mica perquè no se'ns atraganti el menjar, no? Això s'ha de fer? Moralment és condemnable? El documental està muntat des de la idea que s'havia demostrat tota la realitat de veritat, amb una condició, que la condició era mostrar sobretot la dignitat de la persona que apareixia. Llavors és un documental que no té veu en off, mai que no participa de la, ningú que no participi de la història parla ja. Llavors el que fa mal del documental és el que veus, i pensar que el món és així. però en cap moment no estan, estan descartades imatges cruentes que estan, estan en la, a les gravacions originals estan, però no s'han posat i s'ha intentat transmetre dignitat. I l'única cosa que veiem al documental és una nena treballant en una pala més gran que ella. Nens aranyant el terra per trobar maragdes, nen buscant els abocadors, però és la realitat el que fa mal. No la imatge, la imatge és la d'un nen treballador, et fa mal la idea que tens tu, que penses aquest nen no té que fer això, però el nen el mostra la seva, estan orgullosos, és el que parlava abans quan m'has dit lo de jugar, no? Ells estan orgullosos del que estan fent, són nosaltres que és, nosaltres que sabem com es viu d'una altra manera, el que posem els filtres i el que diuen això no està bé, però ells ens transmeten la, la seva vida, la sinceritat. Parlem de la defensa d'aquests nens, en aquest cas doncs, també de la defensa de treballadors, no? Perquè doncs, són nens però són treballadors i no sé si és moralment com s'han d'impulsar aquestes situacions de defensa o va més enllà de la moral, això de dir de defensar aquesta situació s'han d'anar a instàncies més enllà de la moral, vull dir lleis, vull dir governs, etc, etc. El tema aquí a partir d'aquí ja se'ns escapa, vull dir, com podem incidir o què podem fer, no? Per intentar transformar, encara que sigui parcialment, aquesta realitat és molt complexa i és evident que requereix d'una voluntat per part dels governs que estiguin darrere on estiguin aquests llocs en els que estem posant els exemples, doncs d'intentar transformar una realitat. Però és molt difícil, molt difícil. L'Antonio pot comentar exemples doncs, on sí que han aconseguit, a través de programes d'ajuts internacionals, doncs, poder canviar en alguns llocs concrets doncs, una realitat, poder iniciar o començar a transformar-la. Però el problema és la continuïtat. Entenc que a través d'un projecte pots incidir i canviar alguna cosa puntual, però del que estem parlant és d'un continu, no és un programa d'acció d'un o dos anys o tres anys, no, no. Estem parlant d'intentar transformar això, o és una transformació que ve d'arrel, amb la qual vol dir que ha d'estar implicat tot un país i podríem parlar fins i tot més enllà, no? Doncs si no és molt difícil, molt difícil. Jo la veritat és que ara no seria capaç de dir doncs mira, la línia de treball podria ser aquesta. Sí que crec una miqueta el fet d'acostar el documental és generar fer sensible a la gent, no? Pues perquè d'alguna manera la mesura que quantes més persones siguin sensibles i captin i vegin aquesta realitat, doncs entenc que més possibilitats ja de poder canviar, no? Però realment és molt difícil. Anem als orígens d'aquest projecte, d'aquest documentari, d'aquestes fotografies. Com sorgeix la idea d'anar a quins països concretament de Llatinoamèrica per fer aquesta tasca de denúncia? Aquesta és un projecte, va sortir així, des de Comissions Obreres, com a sindicat que és de defensar els drets dels treballadors. En un món cada vegada més globalitzat que, en el que estem, doncs, defendre un flagel que és el treball infantil, que ara a Espanya no hi ha, però no fa tants anys que hi havia, van pensar que era l'idoni. Per què? Per una qüestió de justícia, ja no de moral, sinó de justícia. És a dir, els nens han de jugar i han de formar-se per poder ser uns professionals i ser uns adults complerts que han passat la seva etapa de la infància en les coses que li pertanyen fer. I els adults han de treballar. Quan trobem treball infantil vol dir que treball hi ha. I si estan fent els nens vol dir que no l'estan fent els adults. És a dir, es provoca una competència. És més és fàcil que treballi un nen, per què? Perquè no demana drets, perquè no demana salari just, perquè no demana cap cosa. Un nen pot passar una avioneta fumigant un camp i 5 minuts després el nen està treballant, perquè ell no sap el perill que corre. Un adult sí. A un nen li diuen de treballar 10 hores diàries de dilluns a diumenge i no dirà res. No es queixarà del salari, ja està bé. És un lloc, ja està bé. Llavors va ser la necessitat de mostrar una realitat, però per defensar la realitat dels nens que es puguin formar i puguin ser adults complerts i la necessitat de defendre els drets laborals dels adults. ja. Sobretot. És una cosa que va lligada, no? Clar que sí. I quins països concretament, perquè ens puguem fer una mica una idea, no? Per on vas viatjar? Sí, el problema del treball infantil és complex, és multicausal i moltes vegades el que veus a un país o lo veus a un altre, llavors tant l'exposició com el documental està muntat per sectors d'activitat. Uh-huh. Llavors podem trobar una cosa que és molt específica de Guatemala, que són els focs d'artifici, que ja els agrada molt, però un focs d'artifici que quasi cada setmana es cobren una vida. Però també trobem els nens que treballen als manglars a El Salvador, trobem les mines de maragdes a Colòmbia, la mina de maragda on ha sortit la maragda més gran de la història de la humanitat és a Muzo, allí treballen nens. Trobem a Bolívia els nens que treballen als camps de sucre. Uh-huh. Trobem també els nens que treballen als abocadors, que el documental, per exemple, és el documental més gran de Llatinoamèrica, que és la Xureca, però la realitat aquesta de treballar als abocadors és a tota Llatinoamèrica. Trobem també a Nicaragua els nens que treballen a la pedra, trencant pedra, a les canteres de pedra per fer gravilla. És tot, és, diguem que el més representatiu que el país, que són tots els països, és el sector d'activitat en el que treballa el nen. Uh-huh. Si us sembla, doncs estem parlant d'aquestes activitats dels nens i precisament doncs, hem agafat un trosset del documental en el que són els propis nens els que expliquen la seva situació. Sentim primer un trosset. Me llamo Digna, tengo 12 años y escojo cubriles y no me gusta venir porque voy a la escuela y también cuando no tenemos fritos para comer venimos a curilear y no nos gusta curilear porque es un trabajo muy duro y les tenemos que ayudar a los papás. En aquest cas acaba aquesta declaració dient tenemos que ayudar a los papás, ¿no? I són aquests papàs els que doncs, és obligació que portin els nens a treballar, no tenen una altra manera de vida que porten els seus nens a treballar, no? Perquè es podria culpabilitzar els pares, no? De dir, és que clar, els pares porten a treballar els seus nens, però és tot un sistema social, no? És que tot és un sistema social i hi ha components sociològics, polítics, econòmics, però està el factor cultural també. La majoria de nens treballadors venen de pares treballadors i els pares treballadors han estat també nens treballadors. Llavors la seva experiència els diu que si aprenen una feina es podran guanyar la vida en el futur. Aquesta noia que parla és justament dels nens curileros que agafen unes petxines als manglars. La realitat d'aquests nens és un nen que treballa als manglars quan baixa la marea. Uh-huh. Aquest nen va allà, agafa petxines. Quan torna d'agafar petxines, va a pescar amb el seu pare. I a la nit va agafar ous de tortuga. Llavors treballa quasi 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. Aquest nen, com la peculiaritat dels manglars és la humitat, perquè no els piquin els insectes, li donen puros perquè fumin, perquè el fum del tabac espanta els insectes. Com els nens dormen, clar, un nen que no dorm, als manglars, quan no hi ha un adult a prop, doncs es dorm. Li donen cafeïna concentrada, unes pastilles de cafeïna concentrada perquè els mans tinguin espavilats. Uh-huh. I com així tot, els insectes també els piquen, li donen antihistamínics perquè no facin reacció al·lèrgica a les picades d'insectes. O sigui, aquest nen cada dia que va treballar té el seu puro, el seu antihistamínic i la seva cafeïna. La família ho fa perquè no moltes vegades el que passa és que la producció és tan gran per arribar a tenir un salari petit que fa falta que tots els membres de la unitat familiar treballin perquè s'arribi al mínim per poder guanyar alguna cosa. Ah, després d'aquests testimonis és molt dur, no? Plantejar-se en paral·lel amb com s'està vivint aquí, però doncs, fent aquests treballs i aquests documentals des del punt de vista doncs, d'un país ric, desenvolupat, amb quina actitud t'enfrontes, en quina actitud et presentes davant d'aquests nens i doncs, dius que parlin per la càmera o que t'expliquin quina és la seva situació? Els que juguen en avantatge són nosaltres, que coneixen aquesta realitat i aquella. Quan vas no és el primer treball que vas fer, ja saps com la puparta, ja saps on buscar. No? La Nicaragua que he conegut jo no és la Nicaragua que ha conegut una altra persona, o la Colòmbia que he conegut jo no és la mateixa. No? Llavors has d'apropar-te en el que dèiem, en el respecte. És a dir, ets tu qui has d'aprendre, no tens que ensenyar-li. No, és que això no funciona així a Espanya. No. Ets tu que tens que absorbir tot el que et diuen aquesta gent perquè t'estan parlant en su país, en el seu context i en el seu dia a dia. No? Uh-huh. Llavors, lo important és deixar que ells puguin transmetre tot el seu coneixement, veure. Per què? perquè l'important és que nosaltres coneixem bé la seva realitat, no pensar només que a Colòmbia hi ha unes platges molt boniques, no, pensar que hi ha molta gent que està sobrevivint cada dia com pot per guanyar-se la vida. Llavors l'important és saber que és necessari parlar del tema, que és l'important. Tot avui dia tot el que no es parla no existeix. Uh-huh. Llavors la realitat del treball infantil és una realitat que afecta a 218 milions de nens i nenes a tot el món. És una realitat que està muda, que està en segon pla de totes les notícies, de tots els diaris. Llavors, el poder fer un documental, una exposició de fotos, i que això serveixi per venir aquí a la ràdio a parlar d'ell, perquè una escola pugui treballar, perquè surti a un diari, ja és molt. Sembla que no, però ja és molt. Perquè, si no, no existiria la realitat d'aquests nens. Doncs anem a sentir un altre trosset d'una realitat d'un altre nen. En aquest cas, abans sentíem una nena i sentim ara un nen. Me llamo Gilmer Miller, estudio en Paraíso y me levanto a las 4 de la mañana y vengo de mi colegio, almuerzo, vengo a trabajar. Doncs en aquest cas no dona temps, no, per anar a l'escola? No, aquest nen precisament no anava a l'escola, tot i que és de Paraíso, que diu ell, i aquest nen comença a treballar a les 4 de la matinada. Aquest nen va, ajuda el pare, sempre és la paraula, jo ajudo, perquè moltes vegades la producció del nen i de l'adult és la mateixa, però ells, com són més petits, jo ajudo, jo no faig. Fa un descans al migdia per dinar i després tota la tarda un altre cop treballant. Després arriba a casa i normalment els nens també ajuden a la mare a fer alguna coseta, després es va a dormir perquè a les 4 de la matinada comença a treballar el dia següent un altre cop. Uh-huh. Això és una realitat als maons, perquè la producció és el que parlaven abans de la producció. Són per cada 1.000 maons que fan, no recordo si són $2 alguna vegada, alguna cosa. Llavors, fer 1.000 maons és molt dur. Hi ha que treballar, hi ha que fer la terra, hi ha que donar-li la forma, hi ha que assecar, hi ha que portar-lo a les bòbiles. Llavors, si no treballa tot, la dona és la primera que treballa aquí, després de fer totes les coses de casa, els petits, és la que està treballant, i els nens, això no s'arriba a cap lloc. Per això aquest nen, aquest no va a l'escola, segur que no anava. Ara parlava l'Antonio d'ajudar, i no sé si els nens de l'escola es plantegen, després de veure el documental, després de sentir a parlar durant una setmana del tema dels nens que treballen, no sé si ells es plantegen de com podem ajudar nosaltres, igual que sembla que ens ho plantegem nosaltres, de què podem fer, no sé si els nens també pregunten. Bueno, no sé el que els nens han expressat als professors, no?, quan estaven treballant tot el tema, ni si arribaran a concretar-ho d'una manera explícita. La veritat és que hauríem de parlar en tot cas amb els professors, sí, que són els que han estat dia a dia amb ells, no? La veritat és que per l'interès i per les ganes que mostraven quan hem estat participant del documental, segur que se'ls ha remogut i els han plantejat moltes coses, i poder avui o demà no sortirà res, i igual demà passat, com menys ho esperem, sortiran respostes o interpel·lacions, perquè indiferents no les ha deixat, això t'ho puc ben assegurar, perquè per les ganes que tenien de preguntar, la insistència, després de quan venien ara cap aquí a la ràdio, doncs ens hem trobat amb un nen que venia amb la seva mare, que també de seguida l'ha vist amb ell i l'ha fet un comentari. Vull dir, ho estàvem parlant, vull dir, que amb els seus pares del que havia passat aquesta tarda. Vull dir que si sortirà o no sortirà no ho sé, però que els ha interpel·lat i els està removent, segur. I de moment això és suficient? Aquest primer pas de qüestionar-se i de saber que les coses no són del color de rosa, per dir-ho d'alguna manera, de moment aquest pas és suficient? És un primer pas suficient i necessari. És el que recollir la idea d'abans del que no parlem no existeix. Llavors, per molts nens del que hem vist, molts coneixen la realitat aquesta d'algun telediari o han vist altres realitats més dures als videojocs, però és que avui han tingut l'experiència de que nens de la mateixa edat l'estaven parlant a ells. Directament. I ells, és una associació que qualsevol nen la farà avui, compararà el que és la seva vida en el que l'està dient el nen. I això és el que molt bé ha dit Joan Carles. Si no és avui, si no és demà, si no és dintre d'una setmana, això queda. Clar, està clar, perdona, És molt important que reaccioni també els pares quan els nens traslladin una miqueta aquestes preguntes, no? Vull dir que el moment que el nen la verbalitzi i la plantegi a casa, doncs que els pares sabien canalitzar i a partir d'aquí doncs poder arribar a coses concretes, encara que siguin petites, no? Vull dir, jo penso que l'important és que els nens reflexionin al torn de tot el que han viscut, del que han parlat, del que han vist, i a partir d'aquí com desenvoluparà, quin fruit donarà, no ho sé, no ho podem saber, no? Però penso que en tot cas la nostra tasca es tractava d'arribar a aquest punt, no? De poder traslladar aquest missatge que com el vam conèixer vam pensar que era molt interessant i molt positiu, de poder portar-lo als nens de Tiana i de Montgat també, i bueno, deixar-lo en les seves mans. El que puguin fer ja amb ell ja no ens pertoca a nosaltres. Viure en primera persona i explicar-ho en primera persona, coses nens que has vist allà davant, que has vist com treballaven, genera impotència o ganes de moure les coses? Genera impotència en el moment que estàs fent, perquè saps que allà no pots fer res. El que passa és que en experiències tan boniques com la d'ahir a la tarda, quan tens els nens d'aquí, quan veus de què ha servit tot el treball, això és una recompensa, és un èxit ja. Veure que tota aquesta feina l'has pogut transmetre i que arriba, això no té preu, això és una riquesa interior tremenda. Suposo que sí que hi ha impotència en el sentit de que nosaltres, com a, doncs, com dèiem abans, no? Com a país ric, que sí que coneixem les realitats i que a vegades les ignorem i que girem la cara, des del punt de vista d'aquell que sí que vol lluitar pels drets dels altres, això sí que genera frustració, no? Impotència de podem fer més coses però no les fem. Sí, però penso que és perillós aquest, perquè et porta a la passivitat. O sigui, el problema és molt gran, és molt complex, no sol aquest, sinó molts de problemes que hi ha en aquest món. I penso que l'important és fer dia a dia un poquet, no oblidar mai com és el món aquest i pensar que tot el que he fet té sentit, que val la pena fer-ho, que no arreglarem el món en una petita acció, no, però que si no es fa aquesta acció, el món segurament és més lleig. Llavors val la pena que cadascú al seu àmbit pugui anar fent qualsevol coseta per petit i no caure mai en l'autocompassió, això no serveix de res perquè això porta la positivitat, és a dir, com no puc fer res, com no serveix de res, no faig res, no, això sí que és dolent. Doncs un granet de sorra que aquí Tiana està en Tiana Solidària i que m'agradaria que ja deixéssim, anem acabant ja, i per tant doncs deixar clar, doncs hem dit que ara anirà cap a Montgat, no? Sí, exacte, com sí, que encara, abans... encara no se'n va molt lluny. No, ahir vam acabar, diguéssim, la primera fase, no? Que era els dies que hem tingut l'exposició aquí a Tiana i el passe del documental primer als nens i després a les 9 de la vespre per tothom que volgués del poble, no? Llavors, ara ja es trasllada a Montgat, a la biblioteca de Montgat, i en allà estarà del 3 al 14 de febrer, estarà muntada l'exposició, i el dia 8, doncs, al matí es passarà, vindrà també l'Antonio, doncs es passarà per als nens de primària de l'escola Salvador Espriu, i a la tarda per als alumnes de l'Institut del Talassa. Per tant, encara queda una mica de recorregut per endavant. Tothom té encara la possibilitat de poder veure l'exposició. Aquells que en sentin, i doncs Antonio Rosa, no sé si ens vols afegir alguna cosa més que jo no t'hagi preguntat i que vols que quedi clar, perquè doncs com dèiem, no? Dins dels mitjans de comunicació a vegades no deixem prou finestres per a aquests temes i m'agradaria que no et deixessis res per explicar. No, i jo sempre totes les oportunitats per parlar del tema, perquè ara faig una comparació també molt trivial, però és una catàstrofe, un desastre natural que afecta el tsunami, el van conèixer fa 2 anys, quants 100.000. Això és notícia a tots els diaris. I estem parlant del treball infantil, que són 218 milions de nens que ara mateix es poden comptabilitzar. Ara mateix, que estem nosaltres aquí parlant, estan treballant els nens als manglars, a les bòbiles, a les mines, i això no és notícia. És la necessitat de parlar del tema. Doncs res més, Joan Carles Fernández, també Antonio Rosa, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies per haver-ho portat aquí a Tiana, que ens haguéssim pogut fer ressò d'aquest documental i exposició No és un joc. Gràcies. Gràcies per tot.